Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Finansmarkedet sejler som altid sin egen sø, og vi sejler med denne morgen. Vi dykker ned i shippingbranchen. Vi ser på dens muligheder og udfordringer i en tid med verserende handelskrig, med globalisering, der måske er ved at gå i stå, og med et stort fokus på miljø og klima. Det gør vi sammen med dig, Peter Sand fra BIMCO. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen, Bodil. Tak du er chefanalytiker i verdens største globale shippingorganisation. 1900 medlemmer, 120 lande. Det er altså rederier, operatører, mailere og agenter, som er dine kunder på daglig basis. Er humøret højt i branchen? Ja, hele industrien forbereder sig i øjeblikket på de her nye svovlkrav fra 2020, starten af næste år. Så det er egentlig det, vi alle sammen lidt grænder og kigger på, imens at efterspørgselen vokser stille og roligt, og vi forsøger at håndtere flådeudbuddet på samme tid, så vi også tjener penge. Og alt det og meget mere, det får du lov til at udfolde her i løbet af de næste 55 minutter. Der er dog meget andet, vi også skal kigge på. Godmorgen og velkommen til dig også, Lars Svendsen. Ja, godmorgen. Svendsen, det er en morgen med mange og spændende regnskaber derude i det ganske danske land. Mm. Du vil starte med Jyske Bank, kan jeg se. Det er i hvert fald den, du har taget op på din skærm. Jo, fordi jeg har jo talt varmt for den her grønne bank, som vi jo kalder den for. Mm. Men alle argumenter skal vi jo med for at købe noget. Men den er jo faktisk grøn i hvert fald i firmafarven, men... Hvad hedder det, at jeg satte jo lidt på i sidste øjeblik, inden børsen lukkede i går, at bytte AP Møller ud med Jyske Bank. Mm-hmm. Og det er der heldigvis lykkedes, og hvad hedder det, jeg har ikke haft tid til at studere deres regnskab i nøje, og det vil jeg jo så gøre når i en rolig øjeblik. Men altså, hvad hedder det, pointen er bare, at de her store banker, hvor Jyske Bank sådan lige kan være med, at de er jo blevet mishandlet voldsomt på aktiemarkedet. Og så er spørgsmålet, hvornår skal man sige, at det her er blevet overdrevet, og det har jeg jo sådan set talt om et stykke tid. Jeg har faktisk talt om det for det sidste halve til hele år egentlig, men det bliver jo værre og værre, og så må vi jo sige, at nu er vi nede i halvdelen af indkapitalværdien, ikke? Den er jo sådan knapperne op 400, mm-hmm. og den koster 197 eller andet nu, ikke? Så ved jeg det, så vil man sige, så er der så meget rabat på det, at for en bank, der til synderne ikke er involveret i nogle af, de har i hvert fald ikke fundet ud af. Journalisterne, de spurgte, hun har jo blod, hun har jo ikke været ude og grave, har jo ikke været sendt til at grave nogen gravballemand op derovre endnu, selvom han ligger derovre i Silkeborg. I hvert fald ikke de store skandalesager i Jyske Bank indtil videre, som vi har set i nogle af de andre banker. Lars Svendsen, hvor hoppede du ind i Jyske Bank i går så? Ja, altså tænker på min køberpris. Ja, det tænker jeg på. Ja, det var 196, fordi den begyndte så, og det var det, der jeg sad og fedtede for at få lidt mere. Jeg satte mig hovedet, jeg skulle tjene. Hvad hedder det, 2.000 kroner bag bemøller, det er jo ikke så meget, men 5%, ikke? Men, så jeg sad og fældte lidt med dem, så i mellemtiden flyttede den anden, så jeg købte på 196,45. Okay, og hvor har vi... Næste, det er stedet en krone, så det er jo ikke noget... Det er den rigtige vej, hr. Svendsen. Jyske Bank, som jo altså også åbner for en ladeport i dagens regnskab ved at sige, at nu starter de med at opkræve renter for folk, som sætter penge ind, i hvert fald hvis de har mere end, er det 7,5 million, tror jeg det var, der stod i dagens regnskabsmeddelelse. Så det er altså noget, som de danske banker ellers har holdt sig fra. Hvad tænker du om det? Jo, men det er jo klart, at det er jo den pest, som de er op imod. De skal lære at drive forretning under fuldstændig, kan man sige, unaturlige økonomiske vilkår, ikke? Og det er jo at stay away pricing, kalder man det for økonomisprog, ikke? Altså man forskrækker folk til at sige, hvad du finder på et eller andet at bruge dine penge på, ikke? Men altid... Vi vil gerne handle en aktie for dig, så betaler vi du noget kurtage til os, og du har sagt, også noget kurtage, når du skal sælge det igen. Præcis, og altid, hvis man har 7,5 millioner kroner stående på en bankkonto, så er det måske heller ikke verdens bedste forretning i sig selv. Nej, men der er jo altså nogle virksomheder, som jeg altså tænker på, hvor mange penge de har stående, bare for at holde ligesom møllen kørende, altså Grundfos og Danfos. Jo, men det er jo for privatkunderne, Svendsen. Jo. Nå ja, det kan godt være, men hvad hedder det? At det er da rigtigt, men altså det sker jo, at... Altså, jamen, ved du hvad, du? Jeg kender faktisk... Nu skal jeg jo ikke sidde og sige... Der er jo en mellem folk, der spørger mig om sådan noget, og jeg fortæller aldrig, hvad folk ejer. Altså, det er jo ikke... de siger, kan du ikke hjemme, Svendsen? Jo, det vil jeg gerne sige. Og som regel, jeg får ikke engang flaske rødvin for det, men hvad hedder det, at... Ja, eller bare en citron måske, men hvad hedder det, at pointen er jo, der er jo faktisk folk, som kan komme derop, fordi, eller noget deroppe, fordi de jo har solgt et hus, ikke? Ja. Og hvis du har det og har friværdi, så kan du altså godt lige pludselig stå med 4-5 millioner kroner, alt efter hvor dyrt din hus er, ikke? Og så der må sige, at det er altså ikke, det er ikke sådan, at du kun kan finde 5 mand i Danmark, der har den der situation. Okay. Jeg vil tro, der er et mindre antal tusind, der har det. Jeg synes egentlig, det er sundt nok med stay-away pricing, hvis det handler om, at man har 7,5 millioner kroner, fordi så skal man da se at få dem ud og arbejde på en eller anden måde. Ja, og så er du jo sådan lidt socialdemokrat i din tanke, at hvis folk har så mange penge, hvis du har så mange penge, så skide være med, at du ikke får nogen andet. Du har godt at få nogle tæsk. Det er jo sådan en slags formueskat jo. Mm. Altså, i gamle dage betalte vi jo formueskat. Det har jeg aldrig selv gjort. Men hvad hedder det? Jeg var tæt på. Men hvad hedder det? Det blev afskaffet der i gang i midten af 80'erne, ikke? Det der. Men vi havde sådan en morsom oplevelse dengang. Min kone, hun var ude. Vi var på sådan en anden børn. Vi havde små børn, ikke? Så var vi sådan ude, så der reducerede man rentefradrag. Så en, der siger, hvordan har I det med, at man reducerer de der rentefradrag, den her nye kur? Der så siger min kone, ja, vi er mere kede af det med formueskatten. Så får det bare ligesom forbi. Formueskat er altså måske ikke så meget skatsbetalt til fællesskabet i forhold til Jyske Bank, men altså skatbetalt så til Jyske Banks aktionærer, hvis det er den vej rundt, vi skal tænke. Ja. Nå, Hans Svendsen, der er også regnskab ud fra Pandora. Hvordan så det egentlig ud? Har du noget at kigge på det? Det har jeg sådan set heller ikke. Jeg beklager meget, men det er fordi, vi optager de her skibe i dag, så derfor så kan man sige, at det andet, det er jo lige meget. Men, er det det? Ja, men det bliver jo, der er jo 3 måneder til næste regnskab kommer, at, så vi kan jo nok nå at læse på det. Men aktien stiger der heldigvis fordi med 6%. Og det store hos dem er jo egentlig ikke så meget det her. De er sådan, så vidt jeg forstod, usikre forventninger, men det er jo, at de vil jo relancere deres brand. Og det skulle foregå på en eller anden større intern konference, hvor alt og alle er samlet her i den 28. august. Det er så faktisk ret snart. Yes. Om en uges tid. Men og det er jo lidt det, der handler om, de kan ligesom få sparket liv i deres egen butik igen, så der mere peppes op og så videre, ikke? Det er sådan set nok der, at det store slag bliver slået, fordi de er jo i gang med deres spareplan. Og jeg tror, det er den 29. Men det er sådan set en ubetydelig detalje. De er jo altså i gang med deres NAV-strategi, som de lancerede i 2018, og den melder de altså ud her i regnskabet, at der er de on track, som man siger på moderne business dansk. Ja. Og så, ja, som du siger, Lars Svendsen, så er det altså 29. i 8. at de kommer med den her brand-relancering. Et regnskab, som jo sådan forventeligt ikke er specielt smukt, men der er måske alligevel lys forude for Pandora. I hvert fald så melder de altså om, at det begynder at se en lille bitte smule bedre ud, helt nede i detaljen. Ja. Så Svendsen, ja, det må jeg jo se på, men og det kan vi ikke hjælpe for med lige på et sekundet, men altså, der er jo to ting at sige lidt om det. Det ene er, at det er jo en virksomhed, som produktionsmæssigt set har en gevaldig kapacitet, fordi de har nået jo at udvide gevaldigt ude i Thailand, hvor det foregår, hvor de bor den der gennem O-Police, som den hedder. Og så har de jo lavet en ny fabrik, Chiang Mai, eller hvad den hedder, den der by. Men helt andet, og det er en, der skulle kunne lave mere individuelt, man kalder det for ikke så store produktionsserier. Det er ikke, det er stadigvæk serier, men det er mindre serier, så de bedre kan få en større rotation, og ikke blive, der ikke skal blive så meget med, at man sælger store mængder. Og det har de jo sådan set fået på plads, men så er efterspørgselen svigtet, og deres eget ekspansionsplan med egne butikker, kunne man sige, det er jo egentlig der, at man har rebet sejlen og sagt, den her går ikke. Den tidligere ledelse var jo kun i gang med det der i knap et år, så fandt ud af, at den var helt, helt skæv. Og nu måtte de så stoppe og gå tilbage og begynde lidt mere forfra og mere smalt og mere på satte på partnere, ikke? Almindelige forhandlere, det der, eller nettet. Men det er sådan set der, at den ligger, så du kan sige, når du har en virksomhed, som har en høj avance, så går de jo ikke nedenom og hjem, vel? Mm. Altså, de har jo, hvad kan man sige, økonomisk handlefrihed til at gøre. Der skal altså også meget til at tage livet af Novo. Når du har en brugsavance på 83%, så har du ligesom råd til, og hvis de der skal have deres 11 milliarder og 25 øre i erstatning, så klarer de også det. Det bliver det nok langt, langt, langt fra. Måske bliver det slet ingenting, men, og det største bliver advokatregningen. Men at der vil du sige, at sådan virksomheder, de har jo en god robusthed, og det gælder også Pandora. Og derfor er, nu har folk glemmer jo hele tiden, hvad der sker, men Pandora har reelt stadigvæk en takeover-værdi. Mm. Fordi hvis der kommer nogen ind og kan få den der til at gå i takt og få det til at fungere, og du har en brugsavance på 70%, ikke, på det der ding-dang, og en overskudsgrad, som svinger mellem 20, når det er dårligt, og 38, når det er godt. Jo, det er altså, måske ikke så mange brancher, der kan bryste sig med det. Det er svenske Alexander Lasik, der satte sig i førerstolen april 2019, og så er de jo altså også ude efter en ny bestyrelsesformand, Peter Tuborg. Han har jo ligesom meddelt, at han kommer til at gå af her formentlig i ja, jeg ved ikke, om det bliver i løbet af i år, men ellers så i starten af næste år, Lars Svendsen. Altså sådan en virksomhed, ja, og så har jeg kørt i altså transformationsprocessen Now. Altså sådan en virksomhed, der er i gang med at opfinde sig selv. Er det værd at investere i, hvis man sidder med penge på lommen? Ja, man skal altid tænke lidt over, når man går ind jo, men ja, det mener jeg, at det er en virksomhed, som både vil overleve og komme til at trives ret godt igen, eller måske meget godt igen. Men altså, det er jo mere, hvad du kalder det for, at det er jo altså, alt sådan noget. Du er selv en kvinde og så videre, og mere optaget af forbrugsting og dingendangel og hvad der ser godt ud. Altså, det er jo... Dingendangel må jo være fri. Jamen, det er vi nu har... Altså, det kommer og det går, og alt hvad der er med mode at gøre, ikke? Det er jo som Churchill sagde, moden er så forfærdelig, er man nødt til at ændre den hvert år. Ikke? Og det er jo det, der gør, at de... altså, en gang imellem, så ryger de ligesom ud for det er ikke inden, men altså, jeg kender ikke så mange unge tøser og sådan noget, men hvad hedder det? Men altså, jeg har ikke indtryk af, at det er hipt at gå rundt med Pandora, men mener du det? Nej, ærligt talt, det ikke herhjemme i Danmark. Men jeg ved ikke, hvordan det er i udlandet, Lars Svendsen. Det kan være, at det er mere hipt at gå rundt med Pandora, hvis man er inder eller kineser eller noget i den retning. Nå, herr Svendsen, lad os prøve at kigge på de overordnede indeks. Stemningen er vel sådan igen vendt tilbage i det positive terræn? Ja, herhjemme. Ja, vi var faktisk lidt bagefter i går i forhold til det store udland og sådan noget, men jo, USA ligger jo også sådan set og kravler op i nærheden af all-time high med Nasdaq over 9.000. Så hvad hedder det? Og tyske DAX, som vi jo tit taler om her i Millionærklubben, som igen er kommet op over 11.700, Lars Svendsen. Er vi nu på vej den anden vej? Ja, du kan jo spørge Hovgaard i morgen, hvis du skal ham, fordi skal den var jo nede med det her 11.5 og så videre. Der var der nogen, der sagde, nu kunne det ikke holde længere, nu skulle vi falde med 10% til. Så jo, altså han har da fået reddet skærne, og du kan jo også se lidt med, at, altså jeg tror jo reelt, at alt det med handelshalløj, det er ikke, at det lige virkelig sidder han og taler om nu, det er en pæn indpakning til Trump. Så han kan se, at han har fået en sejr. Altså han skal have noget at vise frem, så verden har fået en sejr, og hvad hedder, han har fået en sejr. Og så er kineserne sindssygt taget det store stik hjem, eller beholdt meget af de fordele, de har. Og så, hvad hedder det, så er det godt, fordi han er ligesom Napoleon. Han kan angribe, men han kan ikke føre en lang krig. Mm. Og det der, han er kørt træt. Og hvad hedder det, når de store firmaer hjemme i Amerika sidder og siger, ved du hvad, det kan godt være, at sojakage og alt andet, det er lige meget. Men vi skal have det her, og det kører hver dag. Det er just in time. Der skal være flow igennem. Hvis du stopper den 20. september, så hvad hedder det, så har vi et problem den 21. september. Det skal køre fætter. Se lige at få fundet en eller anden pind frem og skrive under på noget. Mm, det er magtspil på højt niveau. Nå, vi fik skudt Millionærklubben godt i gang at kigge på nogle af morgens overskrifter. I dag, der skal vi ellers dykke ned i shippingbranchen. Vi har besøg af Peter Sand fra Bingo, der er verdens største globale shippingorganisation. Lars Svendsen er selvfølgelig også med i studiet. Mit navn er Bodil Gansler. Du er velkommen til at skrive ind til mig. Det kan du gøre på sms'en 42 600 247. Du kan blande dig i Facebook-debatten, der plejer at være godt gang i vores kommentarfelt derude. Så gå derind og se, hvad der sker derude, og hjælpe hinanden med tips og tricks, som vi plejer at være så gode til. Men altså herindtil, der er nummer 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Ja, Peter Sand, du er som sagt chefanalytiker over hos BIMCO, den her gigantiske, store, globale shippingorganisation. Der sker rigtig meget på verdensplan, som jeg indledningsvis også sagde. En globalisering, der måske er ved at gå i stå, en verserende handelskrig, og så en masse fokus på klima og miljø, som vel også spiller ind i jeres branche. En anden ting, som jeg tænker, at vel også spiller ind, og som måske vi lige skal starte med for at prøve at forstå, hvad der egentlig foregår i jeres branche, det er sæsonudsving. Hvordan er sæsonudsvingene egentlig i det, som du sidder og holder øje med, altså shippingbranchen? Der er rigtig meget sæsonsving i alle de forskellige segmenter inden for shipping. Altså hvis man kigger på container som noget af det første, jamen så er tredje kvartal, som vi netop er gået i gang med, højsæson. Fordi container i sig selv er bygget op omkring hele den her globalisering, som du snakker om, som i den grad er kommet ned i gear. Vi er ikke i bakgear, men vi er bare kommet absolut ned i gear. Blandt andet på grund af en verserende handelskrig, men i det hele taget også fordi, at forbrugerne efterhånden ændrer noget mønster. Men det ændrer altså ikke på, at tredje kvartal stadig er af højsæsonen for containerbranchen, hvor der skal transporteres utrolig meget varer fra typisk Fjernøsten og så til de store forbrugsområder for industrialiserede lande, altså særligt i Europa og også i Nordamerika. Men det lyder alligevel til, at det altså er en noget sværere højsæson, end vi plejer at se på den her tid af året. Peter Sand, hvor svagt er det i forhold til år tilbage? Altså vores forventninger for særlig højsæsonen for container nu er ret moderate. Sagt på den måde, at vi forventer flere containere blev flyttet i år end sidste år, men sidste år var også nærmest en ikke eksisterende sæson. Hvis vi kigger på det hele store marked for container i øjeblikket, så ligger vi med en vækstgrad eller vækstrate på 1,3% for det første halve år, og det er meget, meget lavt sammenlignet med sidste år, hvor vi lå op på 4,5% på den samme periode. Så der er ingen tvivl om, at hele industrien også skal indstille sig på et langt lavere niveau, fordi går vi bare 10 år tilbage, går vi 20 år tilbage, så var det tocifrede vækstrater, vi talte om hver gang for efterspørgselen, og nu skal vi altså lige sætte et komma ind, så det er ret voldsomt, hvordan en industri skal omsætte sig på kort tid på grund af geopolitik, men selvfølgelig også på grund af alt, hvad der sker i løbet af året. Du nævnte sæsonerne. Der er hele tiden gang i, kan man sige, netværksoptimeringen for alle containerede. Men er der også håb forude i forhold til, altså kommer vi nogensinde tilbage til tocifrede vækstrater, Peter Sand? Altså, jeg tror, på vegne af industrien vil vi jo omfavne overskudsgrader som Pandora, retter og bolter sig med. Ja. Så kunne efterspørgselsvæksten være et fedt. Men tricket er selvfølgelig, at vi får ikke profit og gevinst på bundlinjen, hvis ikke vi har en bedre balance mellem udbud og efterspørgsel. Og det er jo sådan set der, hvor en fundamental analyse, som er det, vi foretager i BIMCO, spiller ind, hvor vi kigger på den underliggende efterspørgsel, og hvor meget er udbuddet så i det her tilfælde, hvor meget vokser flåden. Og det er jo kernen, særligt når vi kigger frem mod 2020, hvor der pludselig er en ekstra brændstofregning, som skal betales. Og det er klart, at industrien ikke kan bære en regning på et tocifret milliardbeløb i dollars alene. Det bliver man simpelthen nødt til at sende videre til kunderne, og det kan være enten du og jeg, hvis vi taler om forbrugsvarer, eller mest af alt de andre industrielle investorer, fordi shipping er jo business to business, så det er et spørgsmål om at få fordelt den her regning ned af supply chain, og shipping kan ikke på nogen måder at tage den på selv, men udfordringen ligger selvfølgelig i at skubbe den videre. Lad os lige blive ved den der ekstra regning, som du taler om, Peter Sand. Vi har været inde på det flere gange her i vores udsendelse, og Lars Svendsen har været god at bringe det på banen flere gange. Det handler altså om, at man skal til at sejle på fuel, som indeholder lavere svovl, og det er dyre, eller også skal man installere på sine skibe noget, som vi kalder scrubbers, altså et rensningsanlæg, som kan rense røgen. Hvor meget ekstra omkostning kommer det her til at betyde for selskaberne? Hvis du går ud og køber en scrubber og sætter på dit skib af en vis størrelse, så vil det koste et sted mellem 1,5 til 2,5-3 millioner dollars per skib. Afhængig selvfølgelig af størrelse og type af producent. Men hele tricket befinder sig ikke nødvendigvis i den investering upfront. Det er mere sådan lidt regnskabsteknisk, kan man sige, at man vælger at investere pengene her nu, og så gør den til en del af skibet. Men den virkelige omkostning, den kommer i, at hvis man gætter på, at prisforskellen mellem det brændstof, man kan brænde med en scrubber ombord, altså det, vi i dag brænder noget højsvols brændstof, den vil ligge måske $200 lavere end det, vi vil kalde compliant fuel, altså brændstof, der opfylder lovgivningen fra 1. januar 2020. Og hvis det er $200 per ton på et skib, der brænder 20 tons i døgnet, jamen, så har vi $4,000 hver dag. Og det løber hurtigt op på en million dollar hen over året for en mellemstørrelse tørlastskib for eksempel. Så det er lidt altså spørgsmål om, hvor man tror, man gør det. Mm. Det er altså betydeligt beløb, det kan komme til at indvirke på branchen. En ting er så omkostningerne, Peter Sand, noget andet er vel, om strukturen er ligesom på plads. Så vidt jeg forstår, så bliver der dannet nogle andre stoffer eller noget væske eller et eller andet, når man benytter sig af de der scrubber, som blandt andet skulle indeholde et eller andet kaustisk soda, har jeg læst på nettet. Er infrastrukturen overhovedet i orden til at gribe den her nye udvikling? Fordi det der væske skal man jo så af med et andet sted, og med fare for, at folk de bare smider det i havet, så skal der vel gøres et eller andet ind på havnene? Der er en række forskellige scrubbers, og det er absolut det mindste antal scrubbers, der benytter sig af kaustisk soda. Det er et spørgsmål om man skal køre det rundt i det samme system, eller man kan lave det, man kalder for en open loop scrubber, altså hvor man reelt set tager svovlet ud af røggassen med det samme og lægger det ned i vandet. Og det er det, som langt de fleste skibe har installeret. Mm. Og lidt simplificeret kan man sige, at altså det, der tidligere kom ud af røggassen, og så faldt mere eller mindre lokalt ned, hvad svovl jo gør, det er en local irritant, det er ikke en global som en CO2, som går ud egentlig og påvirker det hele. Svovl er noget, der er nært, så det er måske lidt firkantet sagt et spørgsmål om det lige skal op og vende lidt, inden det falder ned, eller om man propper det direkte ned med en open loop. Men det her, det er ikke en diskussion af kemien bag eller miljøtekniske hensyn. Det her, det er en lov, der er vedtaget, og det er selvfølgelig også noget, der vil forbedre særligt miljøet her omkring. Bare ved København, hvor vi taler i dag, har man jo befundet sig i det, der hedder en svovl emission control area, altså et område, hvor at der ikke har været brændt højsvovlsbrændstof af siden 2015. Så og det er klart, det kan vi jo mærke hver dag, vi går ud på gaden. Ikke? Men der er vel forskel på, om de enkelte rederier, de kommer til at bruge scrubbers, eller om de kommer til at bruge den rene olie i stedet for. Ved I noget om, hvem der gør hvad? Det ved vi, men fra vores synspunkt i BMK, der tager vi, kan man sige, industribrillerne på, fordi vores medlemmer befinder sig alle mulige steder. De befinder sig også i cruise liner-industrien, hvor at op mod 70% af skibene allerede i dag er scrubber-installeret. Men de befinder sig også i tanksegmenterne, hvor at mange af de små tankskibe nærmest ikke engang har plads til at få sådan et overdimensioneret brusebad ombord, som en scrubber reelt set er. Så det vi kigger lidt på, det er en industri, som tilbyder transport fra 2020 og frem, med cirka 10-15% af flåden, der er scrubber-installeret, altså hvor man reelt set kan brænde noget billigere brændstof, og så den resterende del af flåden, som skal ud og købe noget dyre brændstof. Om det lige bliver $200 tonnet, det er lidt usikkert, som det er i dag, men der er ingen tvivl om, at selvfølgelig et produkt som højsvovlsbrændstof, det vil altid være lavere produceret end noget, der har været, der er en finere raffineringsproces bag. Lars Svendsen, du er jo manden, der har stået og talt om det her i ganske lang tid, altså, og det har jo været kendt i ganske lang tid, at fra 2020 så kommer den her ændring. Hvor stor en game changer er det ind i forhold til investeringen ind i feltet? Jamen, den er meget, meget, meget stor, og problemet er jo, at der ikke er nogen, der aner, hvordan det sådan rigtig slår igennem økonomisk og praktisk. Det er jo også mange, mange praktiske problemer med det, fordi vi har jo også noget fedt uden, der ingen, der aner, hvad man skal gøre ved, for der er alt for meget af den lige pludselig. Men det vil det, og det vil betyde, at prisen vil blive væltet over på kunderne, fordi skibsrederne har jo ikke råd til at binde de her $4,000 i halen på et skib. Ikke? Og så en der, hvis nu tænker den, tjener den måske $10,000 om dagen, så vil du sige 4.000 ekstra ovenpå. Ikke? Så er der også almindelig udgift foran, men altså 4.000 ekstra, du kan godt se, så er vi nede på 6, ikke? Og det koster 7-8 stykker at have folk og det hele ombord, ikke? Mm. Så er der ikke noget tilbage der. Så derfor vil den ryge over på kunderne, det er der ikke rigtig nogen tvivl om. Men det interessante bliver jo for os, at der formentlig, og det er det, jeg er mest optaget af, vi bliver tale om sanering af flåden, fordi der er jo en masse skib, som hvis priserne begynder at stige på at sejle, at så vil de dårligste selvfølgelig få en chance til, men det bliver ikke så godt som dem, der er betydeligt bedre. Og for eksempel, sådan som Norden, man har ligefrem et begreb inden for skibet, der hedder ECO-skibe nu, ECO, ikke? Hvor man laver skibene i skrovform og med motor, som har mindre maskinkraft, men som og laver brændstofforbrug. Så altså nye skibe får betydeligt bedre driftsøkonomi end de gamle, og derunder selvfølgelig er de her, der har skrubber, får så en chance, ikke? Og det gør jo, at nogle rederier kan måske komme til at tjene rigtig gode penge, og det er også spørgsmålet at optimere farten på skibet, hvor stærkt de sejler. Formentlig vil man sætte farten lidt ned, hver gang man kan, ikke? Fordi olie simpelthen bliver endnu dyrere, ikke? Så det ændrer det voldsomt, og det ændrer udbud, og det er sådan set udbudssiden af skibsmarkedet, der er det spændende, og så er at rederierne hver for sig, ud fra hvad de end gør, får nogle parametre, de kan udnytte, ikke? Og det er der altså meget forskel. Du siger, Torben har sagt, at cirka halvdelen af skibene, deres egne, vil være med skrubber, når, og det er vist 32, ikke? Ud af 70, når det hele begynder her. Men så resten har det jo ikke, vel? Og samtidig skal der også sejles mere rundt med olien, fordi der bliver mere uorden i det. Og der er ingen, der aner, hvad det fede olie skal bruges til, og fordi nogle raffinerier, nogle sagde blandt andet ham op hos Stena Line, der op Stena Bolt, det er jo dem, der har det skib, som er blevet fanget nede i golfen, ikke? Men det er jo engelsk, sagde de, men det var bare flaget, det var altså Stena Line, der har den, eller Stena Gruppen, men det er engelsk flag, så siger iranerne, det vil vi gerne have fat på, det er da et engelsk skib, er det? Jo, det er Stena fra Sverige, med Jylleborg, men okay. at han siger jo, at det er raffinerieindustrien dybest set, der skal løse problemet, men de er jo heller ikke specielt interesseret i det, fordi de vil jo ligesom også se, om de kan tjene penge på det. Ikke? Ja. Så det er lidt af en... Og alle har ventet. Ja. Og det gør jo så også, hvis du venter. Hvis alle venter, fordi de ikke... Nogen har måske kraftpengene, men mange har sagt, vi vil ikke satse på det her for så meget som... Altså fuldt ind. Vi går ikke fuldt ind. Så kan du vælge en eller anden midt imellem en løsning. Ikke? Det er der simpelthen Torm gør. Ikke? Og nogen vælger så fuldt, men det er der ikke så mange, der har gjort endnu. Skal det hele jo lige pludselig ændre sig voldsomt. Og når der sker en voldsom ændring af et marked, så er der jo noget at lave for os som investorer. Ja. Fordi når man priserne kommer op, og alle, hvis der lige pludselig den dag, der mangler et skib til at transportere en last et sted, så ryger retterne jo vanvittigt op. Ikke? Mm. Det er det sjove ved skibsfart. Det er altid at sige, jamen der er jo skib her for os juleaften, og så bare, sige, det, bare de skal ikke have noget for det. Og lige pludselig, bum, så mangler du lige pludselig 100.000 tons, der kan flytte noget olie herfra og derovre, og det skal ske nu. Så med det in mente, hr. Svendsen, ja. Hvor er det så, du vil sætte dine penge, hvis du stod derude og ikke havde investeret ind i den her branche? Hvor skal man først så smide penge ind? Jeg mener, man skal satse på produkttank. Det er der, Torm er. Det vil være det sted Norden og Halv, ikke? Det er der, jeg vil mene, er den første. Og så kan du sige Stortank. Det er jo så råolie skib, ikke? Det er jo sådan lidt besværligere marked. Og meget, det er virkelig følsomt marked. Mm. Og der er der jo ret mange og et af dem også, men de er jo helt klart har stor følsomhed for alt det her, men de har jo også et mere rodet marked, fordi de er afhængige af få lande, ikke? Og du kan sige, nu er Iran gået, det mærkelige marked er, Iran er gået ud stort set som leverandør nu, Venezuela er stort set holdt op med at eksportere olie, og oliemarkedet klarer sig meget godt alligevel. Ja. Det er altså imponerende. Så hvad hedder det? Men det er jo det, jeg vil gøre, men jeg tror bare, okay. At det bliver hele branchen. Og så vil du sige, at Norden er vel et, fordi aktiekursen er også lav, det er sådan et safe bet, fordi de her boldmarkeder er i øjeblikket jo betydeligt bedre end tank, ikke? Jo. Men det er ikke lige vildt, hvad du putter pengene ind i, men der er altså udsigt til gevinst i det her. Det gevinstfældet er der nu. Peter Sand, Lars Svendsen, han taler også om en ændring i flådesammensætningen. Altså, der bliver måske mere brug for at beholde de gamle skibe i lidt længere tid. Ser du også det i din verden? Lad mig starte med at sige, at vi ser stadig 1 million tønder ud af Venezuela på daglig basis i øjeblikket. Så selvom at det går stærkt for tweets og sociale medier en gang imellem, så er vi i hvert fald en fast bruger af noget, der minder om data rundt omkring. Ja. Det er klart, at data ud af Venezuela eller Iran er ikke nødvendigvis bulletproof, men vi kan også se, og vi har også hørt fra iranerne, at de gør, hvad de kan for at blive ved med at sende noget afsted. Jeg er ingen tvivl om, det er ikke noget, vi kan se ret mange steder i de officielle statistikker, hvor meget Iran sender afsted nu. Men på daglig basis, kan man sige, så har vi mere eller mindre, jeg tror, vi kalder det anecdotal evidence, for at olien finder vej undervejs. Og vi kan jo også se, at Kina på ingen måde lader sig bully, at det sådan set er ensidige amerikanske sanktioner mod Iran. Europa har stadig ikke noget mod Iran, i hvert fald officielt. Så det er reelt set kun USA, der har trykket de normale købere af iransk olie voldsomt på næsen, herunder Sydkorea, der i den grad er gået helt væk fra iransk olie. Okay. Og det er jo klart et skift, når de så samtidig har været i USA og hentet det. Og det er nogle af de der bølger, der i hvert fald har holdt hånden en lille smule under, hvis vi starter i råolietanker på et marked, som ellers er oversvømmet af tonnage. Vi har set, at råolietankerne er steget med, kan man sige, flåden er vokset med 4,3% allerede, og for VL'erne, der er de helt store, altså supertankerne, så har vi en flådevækst over de sidste 12 måneder på 6,5%. Det er noget, som et traditionelt marked ikke kan bære. Vi har også set, at retterne nærmest indtil for 14 dage siden har ligget og rallet under $20,000 for en VL, og det vil sige, at den taber $5,000-$10,000 hver eneste dag. Så det er rigtig, rigtig hårdt for de der råolietankere, men for lige at vende tilbage til, hvor at egentlig også startede 2020, og det eneste segment, der sådan reelt set har en positiv upside ud over de øgede brændstofomkostninger, altså olieprodukttank, som jo skal være med til at få det vi kalder for, jeg nævnte det før, compliant fuels, altså brændstof, som opfylder lovgivningen, hen til de steder, hvor det så også bliver efterspurgt. Og der er på verdensplan omkring 800 raffinerier, som jo sådan set allerhelst, det er vi fuldstændig enige om, nærmest alle, der taler om det, i hvert fald i shipping, at det her skulle have været løst på land, det her skulle have været løst i raffinaderierne, så vi ikke stod med en udfordring af, om vi skulle gå i LNG-gas, om vi skulle gå i scrubber, om vi skulle købe compliant fuels, når vi står i 2020. Det havde været meget nemmere, at man måske bare fra land havde sagt, heavy fuel oil, det bliver ikke solgt, der kan kun være andre brændstoffer. Så var man også over den her... man siger håndhævelsesproblematik, som unægteligt også vil være svær, når man taler om en global konkurrenceindustri, hvor at mange knep bliver anvendt også for at komme tosk ud i land i forhold til profiter. Og således adskiller jeg måske ikke så meget fra alle mulige andre brancher, der handler om, at nogle andre må løse det her problem. Peter Sand, en af de ting, det er jo ikke kun olie, der bliver sejlet med. En af de ting, der også bliver sejlet med, og som er særdeles vigtigt, det er sojabønner. Sæsonen, den starter også her i efteråret, har du fortalt mig. Hvordan holder I øje med sådan en sojabønnefragtrate, og hvad betyder det egentlig for jeres branche? Jamen, sojabønderne er jo sådan set næsten det, udover råolie, det allerbedste eksempel på handelskrigen mellem USA og Kina. Råolie er ikke en officiel del, men der må man bare sige, at kineserne de er gået væk fra at købe råolie sådan i grove termer fra USA. De kom lidt tilbage, købte 1 million ton her tilbage i juni måned igen. Og det har, jeg tror, vi stadig er inde i det der med, at det har været købt, som har skulle påvirke processen for at lande en handelsaftale positivt. Og men jeg er ret sikker på, at kineserne har mere is i maven end den amerikanske præsident i forhold til at lande en aftale. Det er ikke noget, vi forventer, der bliver løst på hverken den korte eller lidt mellemlang bane. Det er kun gået en vej, siden det startede for mere end et år siden. Men apropos sæsoner, du nævnte selv, hvad var det for nogle sæsoner, der spiller ind? Sojabønnesæsonen er som sådan egentlig 2 sæsoner, fordi vi sådan lidt groft sagt har 2 store producenter af sojabønner. Vi har USA på den nordlige halvkugle, så har vi Brasilien, og det er i tilknytning dertil også Argentina på den sydlige halvkugle. Så de har egentlig lidt hver deres højsæson. Vi har set højsæsonen ud af Sydamerika her i foråret, der fandt sted februar, marts, april, og hvor vi også så høje eksporttal ud af Brasilien, ikke så høje som sidste år, hvor de unægteligt også glædede sig over, at USA og Kina kom skævt af hinanden, og så gik de ind og tog ned af markedet der. Men det vi kigger på lige i den nærmeste fremtid, om 2 uger, starter den traditionelle, kan man sige, det vi kalder for marketing year, det vil sige, nu bliver der høstet sojabønner i USA, og traditionelt set så er de røget afsted, og primært til Kina, der sådan set er det eneste land, der har vækstet deres efterspørgsel på sojabønner gennem de sidste 3 årtier. Så det kigger vi meget nøje på. Vi kan jo se, at i den igangværende sæson, som slutter nu, der har Kina taget 70% mindre sojabønner, end de gjorde sæsonen tidligere ude af USA. Så de amerikanske sojabønneproducenter, de lider i stor stil, og vi tror ikke, at de nødvendigvis vil få en bedre sæson der. Men kan de så hente de sojabønner i Brasilien eller Argentina i stedet for, eller kan man ikke det sådan sæsonmæssigt, fordi der bliver ikke lige høstet på den sydlige halvkugle? Der er så mange faktorer, der altid spiller ind her, må man sige. For selvom Brasilien skal lægge i Amazonas for at producere nogle flere sojabønner, og også havde en rekordhøst her i foråret, så er det alvorligste for sojabønne efterspørgselen set med sådan grundlæggende øjne, egentlig Kinas problemer med African Swine Flu, altså den her svinepest, som de absolut ikke har under kontrol. Fra officiel side taler de nu om, at 32% af svinebestanden er slået ned. Og vi taler om et land, der har mere end halvdelen af verdens slagtesvin, altså vi taler om mindst 400 millioner svin, hvor cirka 1/3 altså er blevet slagtet her inden for det sidste års tid. Det er voldsomt tal, men det gør fra shipping-perspektivet, fordi what's in it for shipping? Jamen, det gør, at kineserne har et langt mindre behov for at importere sojabønner i forhold til, hvad de havde tidligere. Vi har også set, at sojabønneimporten fra, kan man sige, til Kina fra alle steder er nede med 11% bare i år, kalenderåret i år. De har simpelthen bare et lavere behov, fordi svin, der er på vej til at blive store slagte, svin spiser meget mindre end en 400 millioner størrelse stor kan man sige, løbende svineproduktion. Mm. Så behovet er bare lavere, og det er blandt andet derfor, vi er, kan man sige, bekymrede på de amerikanske producenters vegne, og på shippings vegne også, at der bare ikke kommer de samme mængder ud, som vi har set tidligere. Vi forventer ikke, at kineserne nogensinde rammer de høje tal, de nåede ud af USA for 3 år siden, men en forbedring og en forhåbning selvfølgelig for den lidt længere fremtid. Så 1. september, der går den amerikanske sæson altså i gang, sådan lige umiddelbart. Hvornår begynder vi at få de første data for, hvordan det så går, altså om der skal fragtes meget eller ikke så meget i år? I al beskedenhed har vi været nogle af dem, der virkelig har fulgt handelskrigen meget, meget tæt, og særligt på soja har vi data på ugebasis omkring, hvordan de reelt set bliver efterset i havnene, inden de bliver sendt afsted ud af enten den nordvestlige del af USA på den korte vej over Stillehavet, eller primært ud af Mississippi og ned i den meksikanske golf ud den vej. Og der har vi simpelthen tal på ugebasis, som vi i den grad også informerer vores medlemmer og markedet omkring, fordi det giver nogle af de allerførste indikatorer for, hvor det begynder at ske. Mm. Men det er sjældent lige fra 1. september, at de store mængder kommer ud, men i løbet af september og mod slutningen af september, så skulle der meget gerne, kan man sige, være de første ret håndfaste indikatorer for, hvordan sæsonen reelt set kommer til at forløbe. Du nævnte også Argentina som en sojabønne-eksportør. Der er jo nærmest økonomisk nedsmeltning i Argentina, men det lyder næsten som, at det ikke har den store betydning for shippingbranchen, i og med, at det jo altså fra USA, man begynder at få sojabønner nu, eller hvad? Fra Argentina har vi set en rekordstor eksport, men Argentina er ikke first choice for kineserne. Kineserne foretrækker at knuse bønderne selv, hvorimod argentinerne egentlig godt kan lide at knuse den selv, inden de sender den afsted. Så argentinske bønder har været solgt til Kina på trods mere end noget andet. Kineserne gør også meget for at undgå de amerikanske bønder. Ingen tvivl om det. Og seneste meldinger har jo også været, at særligt på landbrugsvarer, hvor at kineserne har været en stor efterspørger af amerikanske produkter, og det er også der, hvor vi har set allermest effekt fra handelskrigen, udover hvad vi også har set på lidt på container, så har det været sojabønderne, der er gået helt i bund, og produkter i det hele taget fra landbrugsindustrien. Til nye lyttere kan jeg sige, at du lytter til Millionærklubben på Radio 24/7. Jeg besøger Peter Sand, der er chefanalytiker hos BIMCO. Lav Svendsen er selvfølgelig også med i studiet. Investor ind i det her felt, en masse, må man ligesom sige. Lav Svendsen, du elsker at investere ind i de der skibsselskaber. Ja. Mm. Hvordan er det gået for dig? Du har jo været en mand, der jeg selv har sagt, at du hoppede lidt tidligt ind. Ja, jeg har været for tidligt ind, og det er jeg ofte. Men hvad hedder det, uden at den grund at tale om et overgreb, men hvad hedder det, man kan sige på den måde, at det afkastet begynder sådan set først at komme nu, det har jo ikke været nogen fornøjelse at have haft rederiaktier her i de senere år, fordi vi overvejer, altså man siger på den måde, at det er jo reelt set nærmest finanskrisen, der har varet ved og trukket, altså der var overkapacitet, ikke? Og så har vi haft nogle ryk opad, ikke? Og så selvom olieprisen faldt der i sommeren 14, og blev halveret, så kravler sådan halvvejs tilbage, men det medførte jo heller ikke ret meget. Altså, det er jo ikke, altså i virkeligheden, så er det jo forbløffende, hvor meget, du kan det for sådan trend eller stabilitet, der er i forbruget. Altså, selvom olieprisen falder, jamen, så øges produktionen jo ikke med mængderne med 7-10%, det vokser med 1,4% om året, og det bliver altid sådan ved med, hvad der sker, ikke? Og det, så er det spørgsmålet, hvor det skal komme fra, og hvem der uvinder med hvem og alt det der. Men søfarten klarer sig jo sådan set, at begynder at klare sig bedre, ikke? Men det er jo et erhverv, som jo typisk ligger, altså hvis man har den der, den en af de sjoveste kurver, du kan finde, det er, hvordan råolie, altså store tankmarkedet har været. Fragraden for dem, så du se, at det er sådan en kurve, der ligger fuldstændig ligesom lignet havbogen, ikke? Så lige pludselig, så styrter det i vejret, som er vanvittigt, og så ligger det op i måske 2 eller 3 år, og så kollapser det. Så tror jeg, det ikke sådan bliver hængende sådan et eller andet, hvor man tjener sig nogenlunde anstændigt. Nej, vi ryger nærmest ned på nulpunktet, eller fuldstændig ned på, hvor der er kostpris, og sejler videre på igen. Så ligger vi der, at det, og det vil sige, et normalt marked, eller et mere almindeligt marked, det vil jo være et, der hele tiden sikrer rentabilitet for dem, der er et, for ellers ville de simpelthen sige, vi gider ikke være her mere, stop det, vi går for lidt, og rejser et hvide flag og lukker det hele. Sådan er det altså ikke inden for skibsfart. Også fordi problemet er, at skibene er der hele tiden, så hvis den ene redder går ned om hjem, jamen så kommer der et nyt flag op, og så er den anden en, der sejler videre med dem. Og det er derfor, vi har det her. Der er en meget, meget god talemåde, der hedder, at den tredje ejer er altid den lykkeligste. Det gælder ikke ægteskabet, tror jeg, men hvad hedder det? Det gælder også for fast ejendom. Det er typisk, der kommer man og bygger noget fantastisk ejendomskompleks midt ind i byen, forretningscenter og sådan noget. Så han er begejstret for det hele, og alt med state of the art, ikke? Så går han nedenom hjem, for han kan ikke slippe det hjem. Så kommer næste, siger, ham der, han bygger det for 1 milliard. Nu kan jeg købe det for 700 millioner. Det er jo billigt, ikke? Det er også det, vi gør på aktiemarkedet, ikke? Nej. Det gør han heller. Han går også nedenom hjem. Så kommer den tredje, han køber det hele for 350 millioner, Og så bliver han en lykkelig mand. Ja, tredje gang. Og sådan er det også med skibe. Peter Sand, jeg synes faktisk, at Lars Svendsen har en ret god pointe i forhold til det her med, at det kan godt være, at der er handelskrig, og Kina og USA slet ikke kan finde ud af at tale sammen, og det sætter stop for alt handel på tværs af landegrænser. Men altså, hvis nu der ikke var den her handelskrig, er vi så ikke stadigvæk i en verden, hvor at forbruget på en eller anden måde ser ud til at stagnere lidt? Det er vi helt sikkert. Handelskrigen har bare gjort det værre. I det hele taget, så er vi også, særligt i Europa, jamen det er gået ned ad bakke siden december 2017. Så er vi jo unægteligt på en glidebane, der alt andet lige har betydet lavere økonomisk vækst, og det er også lavere efterspørgsel efter shipping services. Men jeg vil sige, det er et fint eksempel, Lav bringer frem her med, at der skal noget ekstraordinært til at bringe et shipping boom frem. Sidst vi så fornuftige rater for råolie tank, var jo efter, det var fra midten af 2014, hvor vi jo havde været vant til, at olieprisen lå omkring $100, og lige pludselig så drættede olieprisen ned, hele vejen ned til slutningen af januar og februar, hvor vi så kunne få en tønde olie for $29. Og det var det, der skulle til, fra at raffinaderierne gik i den grad amok og købte råolie i så store mængder, så selv raterne for råolietank og produkttank også lidt senere steg, så de tjente gode penge i særligt 15. Men 2020, for lige at bringe os tilbage til hvor vi er nu, kommer næppe til at bibringe helt den samme effekt, og vi har også netop set fra den amerikanske energiagentur, at de forventer, at ellers en af solstrålehistorierne, også i shipping gennem de seneste år, den amerikanske raffinaderiindustri, som har evnet at sende mere og mere olieprodukt til eksport, er begyndt at få grus i maskineriet. Vi ser, at den amerikanske olieprodukteksport nede med 3-4% på år til dato. Og vi ser også forventninger nu, netop fra IEA, der går ud og siger, at vi forventer faktisk en lavere produktion fra raffinaderiindustrien i det år, vi er i gang med nu. Så der sker nogle ting, som ikke nødvendigvis lige peger i den rigtige retning. Og det er måske også derfor, hvor, hvis vi lige igen looper lidt tilbage til what's in it for shipping, jamen vi skal, kan man sige, vi skal få de her produkter, de nye produkter frem til de steder, hvor der bliver købt bunkers, primært i Singapore og i Rotterdam. Men der bliver jo allerede transporteret noget rundt omkring. Ikke? Så det er sådan en substitutionseffekt mellem, hvad var det, der blev transporteret i går? Hvad skal transporteres i dag? Er det fra nogle nye raffinaderier? Hvis det er det, er de så længere væk eller tættere på der, hvor det skal slutforbruges? Og det er jo hele kernen, fordi mængderne er i grove termer noget eller det samme, men det er distancerne, der gør hele forskellen. Og det er egentlig også der, hvor vi kan se og kigger så tæt på, jamen, hvor tager de store olieimportører deres olie fra, for at bringe os tilbage til Kina igen. Kina er op med 9,5% i råolieimport alene år til dato. Det er fuldstændig svimlende, men det gør selvfølgelig en kæmpe forskel, om de tager det ud af den meksikanske golf fra amerikanske producenter, eller de tager det fra den persiske golf. Der er altså times 2 på efterspørgselseffekt. Så på en eller anden måde, så er der jo selvfølgelig stadig masser af udfordringer og besværligheder derude i verden for sådan en branche som shippingbranchen, Peter Sand. Hvilken udfordring er den største, vurderer I? Vi står med nogle underliggende markeder, som ikke er super stærke. Hvis vi kigger sådan lidt på tværs af industrien, så bliver der lavet penge de fleste steder, måske bortset lige fra råolietank og produkttank i øjeblikket marginalt. Men balancen er ikke stærk nok. Og jeg siger, at den er ikke stærk nok til at mase alle de her ekstra omkostninger videre. Og det er sådan set det, som er vores bekymringer, som vi også ligesom har givet udtryk for gennem de sidste par år efterhånden, at det er vigtigt, at vi har en så stærk fundamental balance, når vi rammer 2020, fordi så evner vi at mase omkostningerne videre. Og det vil sige, at det er langt nemmere at få $2,000 eller $4,000 mere om dagen, hvis du i forvejen hyrer et skib ind til $50,000, end det er, hvis du hyrer et skib ind til $10,000. Så betyder de her $2,000 til $4,000 bare meget, og det gør det bare endnu sværere at kaste dem videre. Så jo stærkere underliggende markeder vi har, jo bedre er det for industrien, og jo bedre er mulighederne for at skubbe det videre, fordi i en globalt konkurrenceudsat industri, så drejer det sig om hele tiden at have de aller laveste omkostninger, fordi du er pristager på alle markeder, du er derude. Så du tjener kun penge, hvis du stort set er den med allerlaveste omkostninger. Men en ting er de markedsvilkår, der er derude, som jo på en eller anden måde er gældende for alle agenter derude. Peter Sand, der er jo også nogle strukturelle udfordringer. Vi har været inde på det her med scrubbers, det har vi sådan set talt om. Men så er der noget helt andet. IFRS 16, International Financial Reporting Standard, bliver ændret, så vidt jeg kan forstå. Hvad handler det om, og hvordan spiller det ind i jeres branche? Det spiller ind i vores branche på den måde, at hvis man kigger på de enkelte selskaber og de earningsrapporter, der nu kommer ud, altså når regnskabssæsonen netop har kørt for eksempel for første halvår her, jamen så gør IFRS 16 standarder reelt set, at man skal tage skibe, man tidligere har lejet ind på lange kontrakter, og som ikke har været synlige i regnskabet, nu skal de behandles som eget skibe. I bund og grund betyder det lidt, at det vi alle sammen kender som EBITDA, eller en form for operating margin, vil blive højere, fordi nogle af de omkostninger, man tidligere havde over linjen, de bliver nu trukket ned som afskrivninger i stedet for. I bund og grund, hvis man kigger på net result, så er jo ændringerne, kan man sige, nogenlunde neutraliseret, når vi når dertil. Men vi vil faktisk typisk se, at omkostningerne inden EBITDA vil være lavere, altså man får en højere profitmargin sådan på toppen af det, man kan sige, er vi gode til at tjene penge i branchen. Men når man så lige får afskrivningerne med også, og når det, der så hedder EBIT-niveau, så har man højere afskrivninger, og så er noget af det neutraliseret igen. Altså for vores syn i en industriinteresseorganisation, så drejer det sig om, at bundlinjen er der, hvor vi tjener penge. Der betyder det ikke så meget nødvendigvis, om det er på det ene eller andet niveau. Men der er ingen tvivl om, når man læser regnskaber, og mange af jeres kunder her i Millionærklubben, de kigger jo på, hvordan kan man befinde sig i markedet, og kan man lave nogle gode operating margins, så må man bare sige, jamen, det gør man også kun, hvis man har de aktiver til stede i shippingindustriens vedkommende, betyder det, har man skib inde, som enten er ejet eller lejet på lang tid. Og hvornår slår det her igennem? Er det effektueret? Det er effektueret per 1. januar 2019, men vi ser det først i regnskaberne nu, der har været ligesom sådan en indførselsperiode. Jeg vil sige, de dygtige selskaber, de gør det meget synligt i deres regnskaber nu, hvor de netop også laver halvårstal for 2019 selvfølgelig, hvor de har taget højde for IFRS 16, og sammenlignet det med første halvår 2018. Så de egentlig på en eller anden måde har lavet et sammenlignet grundlag, så hvis de havde haft samme regnskabsstandarder i to sammenlignede perioder, så ville det se sådan ud. Og det er selvfølgelig en god måde at gøre det på. Men det kan man nødvendigvis ikke regne med, at alle gør det lige godt. Og så er det jo fristende, at man bare ser, at hold da op, nu tjener de virkelig mange gode penge, særligt når man sammenligner med samme periode sidste år. Skal man bare lige være opmærksom på, at det er æbler og pære i den sammenhæng. Ja, skal man så lige passe på, når man læser regnskaber, Lars Vedsen. Det går jeg ud fra, at det er ikke sådan en kvæle, du falder i. Ja, men det er alle mulige selskaber. Men må jeg godt spørge om andet, i forbindelse med finans, er der ligesom kreditvillighed nok i banksystemet til banksektoren eller til rederierne, eller er der smalhals der? Der er jo blandt andet ham nede i Tyskland, han er jo berømt af HSH, eller hvad han hedder, han er jo lukket helt ned, men og Commerzbank vist også. Er der sådan kreditmængde nok, eller hvad? Altså det er jo noget, vi næsten har gået og ønsket, der ikke skulle være sandsynligt mange år, uden nogensinde at se det som et problem. Det er jo et andet problem. Men så i forhold til finansiering af nye skibe, så må man bare sige, at det har skiftet fra, at Europa finansierede 90% af alle skibe for cirka 10 år siden. Ja. Og i dag er typisk fjernøstlige interesser, kinesiske leasing, penge, koreanske statspenge kommet ind. Og sådan set sikret, at der ikke er et problem i forhold til det, hvis man kan sige det på den måde, at dem, der ønsker at bygge skibe, de kan også få lov til det. Og vi har igen også set her for nylig næsten Evergreen ud af Taiwan bestille 10 gange 23.000, eller var det 11? Det er i hvert fald et tydeligt tegn på, at der er de milliarder til rådighed, som rederierne har behov for til nye skibe. Men der, hvor vi forventer, at der måske kan være en lille smule, kan man sige, en kreditklemme, og det er også noget af det, vi har, kan man sige, brugt tid på at informere vores medlemmer om, selvfølgelig, det er, at på bunkersiden, fordi 2020 nu bringer nogle langt dyre brændstoffer på banen, så betyder det selvfølgelig også, at de her kreditlinjer mellem både banker, brændstofleverandører og rederne bliver skruet voldsomt op. I nogle tilfælde ser vi næsten en fordobling af den kreditlinje, som man havde tidligere. Ja. Så enten så skal man kun købe halvt brændstof, eller også så skal man sidde og betale noget mere. Så det kommer nok ikke til at ske, men vi ser allerede nu, og det er måske også der, hvor vi så småt begynder at se nogle af nogle nye spillere lidt på banen sidde, og nogle lidt større spillere, både nogle handelshuse og nogle raffinaderier, gå ind og tage lidt mere kontrol over noget af supply chainen, for at de kan se, at der er nogle penge at tage fat i her, og nogle af de lidt mindre spillere også i bunkersmarkedet, de bliver bare mast ud, fordi bankerne simpelthen ikke ønsker at gøre forretning med de små spillere. Kunne du til sidst, hvis jeg måtte bestille lidt over programmet, så kunne du lige lave sådan en hurtig run igennem bold, tank, produkttank, gas og container. Hvad duer, hvad duer ikke? Altså, nu tager vi det 1-2 år frem. Gas dækker vi ikke, så det er meget simpelt. Okay. Men hvis vi ser 2 år frem, ja, så må man bare erkende, at, tørlast, hvis vi skal starte der, så har vi høje væksttal på, på flåden, både i år og næste år. Og alt andet lige, så er det i vores optik noget, der vil presse fragtraterne nedad. Vi kigger på omkring 3,5% i år og 3% næste år. Og der tror vi simpelthen ikke, efterspørgselen vil ligge. Det vil sige, at tørlast sådan lidt groft skitseret, kan godt være under et fundamentalt tryk over de næste år. Vi skal huske, at de tjener penge lige nu. Ja, det er godt. Og for resten af året forventer vi også, at der vil være små profiter at hente. Men på de næste, på den mellemlange bane, vil vi nok se et tryk nedad. Hvis vi kigger på olieprodukt, som er, som er den glade historie i øjeblikket, der ser udbudshistorien bedre ud. Både i år, men også næste år. Og det er nok det vigtigste, fordi de har også haft nogle år, hvor der er blevet leveret for mange skibe. Og hele den her usikkerhed, uanset om der skal transporteres mere fuel fra nye steder til industrien selv, jamen der er noget positivt, der spiller ind her. Så det er nok der, hvor du, netop hvis du skal kigge på, om der bliver tjent reelle penge i industrien, så skal du nok omkring olieprodukter. Man må også sige, at industrien har også været fantastisk god til at forberede sig til det her. Og vi begynder også at se nogle meget store skibe, altså det man lidt nørdet vil kalde LR3, altså skibe, der typisk vil være små til råolietank, transportere de her raffinerede brændstoffer. Vi ser, jeg nævnte tidligere, at der var masser af ny råolietonnage på markedet, og deres første rejse i øjeblikket, den foregår typisk med olieprodukter, fordi deres tank er ren. Det presser virkelig olieproduktrederierne i stort omfang. Og det tryk venter vi egentlig vil fortsætte året ud, også lidt ind til næste år, selvom at væksten falder lidt ned der. Hvad så med råolie? Ja, hvis vi lige tager råolie, jamen råolie, kan man sige, med en flådvækst i år, der kommer over 5% på råolie, så er vi ikke nødvendigvis optimistiske på resten af året her, og heller ikke næste år. Det bunder i, at der er bestilt rigtig mange, særligt de store VL'er. De er også blevet scrubberfittet, så de er sådan set klar. Og mange af dem er så også finansieret og ejet ud af Kina, hvor vi ser hele væksten. Så hvis man er den individuelle redder eller det listede selskab på en international børs, så er man nok lidt i periferien af der, hvor væksten rigtig er. Så for at bringe os tilbage, så tjener man kun penge, hvis du formår virkelig at skære dine omkostninger ned. Og det gør du enten ved at styre dine brændstofudgifter, eller ved ligesom at kunne drive hele operationen eller organisationen bag. Så. Hvad med containeren? Hurtig container, så har jeg lige et spørgsmål. Vi skal lige starte med kan man sige, kernen blandt det hele, for container er selvfølgelig også ramt af overkapacitet på verdensmarkederne. Og vi har lige sat ny rekord. Vi har lige fået et nyt rekordstort skib leveret. Vi har faktisk fået 2 leveret i sidste måned. Og historien her går på, at hvis I husker Emma Maersk, så den blev leveret i 2006. Den voksede, når den kom i vand. Det er sådan bare historien lidt dengang, at den nominelt måske kun kunne tage 10.000, men reelt kunne den jo næsten tage 14.000. Ja, ja, ja. De 14.000 kan I stille på dækket af de nye skibe nu. Og så smider de lige 10.000 mere under dæk. Så det er den udvikling, der er sket over de sidste 13 år. Er der på 25.000 nu? Nej, 23.000. Okay. Og man håber, man ikke har glemt sin telefon i den ene ende af skibet, når man er i den anden ende. Det vælter ind med spørgsmål. Og et spørgsmål går særligt igen her på min sms. Det handler om scrubbers. Hvor er det, man kan investere ind i den der branche, Lav Svendsen? Har du noget bud på det? Fordi det lyder til, at det bliver noget, som rigtig mange skal til. Ja, det er det. Og der er ikke sådan nogen meget bekendt, nogen, der sådan direkte er børsnoteret den slags. Men altså, Tormar er jo en lille lunds af en derude i Kina, der laver det. Vi har Alfa Laval, der ejer Aalborg Boilers op i herhjemme, som laver det også, men det er jo bare meget, det er jo en lille bitte hjørne af det der, ikke? Og vi har også Frontline, som har investeret i en skrop, tankred, som har investeret i en skrubber fabrikant. Det er dem, jeg kender. Har du nogen andre, der sådan en ren var? Har du en? Jeg vil sige, du nævner jo nogle af dem, der allerede er i spil, både i shippingindustrien og udenomkring også, men det her er jo lidt en opportunity of a lifetime. Det er nu, vi har brug for scrubbers. Om 5 år har vi sandsynligvis et meget andet niveau, fordi der bliver der kun produceret til nybygninger og ikke til den eksisterende flåde. Så det er lidt dem, der har kapaciteten nu. For eksempel i hvert fald Laval, som unægteligt også har været inde omkring. Og der har været norske setups af variabel størrelse, der også har været på. Og så har Søren Råbjerg Didriksen også lige skrevet ind, hvor langt er vi fra hydrogendrift på større skibe. Han har en norske NIL, Peter, har du der bliver testet det? Med utrolig mange forskellige brændstoffer, og hydrogen er en af dem, biofuels. Vi hører selvfølgelig også historier om, at man bruger affaldsolie fra madindustrien på forskellige skibe, og man bare kan de motorer, som de fleste skibe er installeret med i dag, kan brænde stort set det hele. Det er bare et spørgsmål om, kan man sige, om mængderne er til rådighed, om de er store nok, og om de ikke fætter hele fuelsystemet til. Men i bund og grund, så er olieindustrien drevet af olie, shippingindustrien drevet af olie, og i det omfang, at der er et alternativ, så er vi over på LNG, men det er stadig en lille del. Hydrogen ligger meget langt ud i fremtiden. Okay, så vi er lidt så langt ud i fremtiden. Det er sådan noget 10 år eller sådan noget? Ja, det kan vi håbe på, hvis vi skal redde planeten. Okay. Det bliver alt, hvad vi når omkring shippingbranchen. Vi kigger lige hurtigt på markedet, Lars Vaksen. Ja, det er blevet lidt bedre, end vi var, men det er op med en 30% Danmark. Det er meget stille, og Pandora op med 8. 7%, undskyld, så det er bedre, og Jyske Bank er fisset ud. Som, ja, Jyske Bank. Der er to chancer, der blev ikke til noget. Jyske Bank og Pandora, som altså lagde regnskabstal på bordet her til morgen. Det gjorde Matas også, vi var kort omkring den til at starte med. Og så snakker vi shipping for resten. Peter Sand, tusind tak, fordi du var med os i dag. Tak til dig, Lars Svendsen. Tak til jer, der lyttede med. Nu er det blevet tid til nyheder.